ا د دوزخ سزا دغه نه ده چې برابر دوزخ ته خنه چې ما دغه ورسره دا خو چې د قبر راپورت سپرده د اقد سده دي ا دوزخ لا جلادي دا ور ور دلته د سر د معامله ولې کیږي د جه سبب الله فرمای ذالک دغه سزا ولې ون توپ شد ته په دا وخت ګور پیشیږي بانهم بی په سبب سره د دې به سبب یاد چې انهم دغه کسانو ست خورو قالو دی ویل دسی انما البيع مثل الربا انما بشك البيع خرسول مثل الربا دا کمثال سره د سود دی برب البيع وسب وصفر سره لري خدام سودا ده دا هم سودا ده نو بيع خوروات چرواد نو سود هم روات پر کس دی خدام تبادله ده اغم تبادله د جد ورا کما تفسیر بیان کړی یو دغه دادی بیان چې دوی به ویل برل شچ د دکاندار سره یو شی پروت پرز به کومر د دکاندار سره د بسکټ یو کوکا پراته ده د دې کوکې قیمت چې دی یو روپی ده برز ورته وایم دغه په 2 روپی راک اده راک دغه سودا نه روا ده کروا ده خو روا ده خو په دې وګټل د دې قیمت روپی ده ما ده ته په 2 روپی ور لرار کې ځنی وایم خو شنه ول 2 روپی شی په 2 روپی روا ده نو چې روا ده زه به تا ته وایم برام دغه روپی واخله ته به 2 روپی برا به ما ته جواب کې دریا کې بعد را کې یا د سره غنټه بعد به را کې خدام 1 روپی می در کړ 2 روپی جرا کړل هغه دکاندار چې و د 1 روپی بسکټ ور کړو 2 روپی ځنی اخست کیو نو چې الته بسکټ د 1 روپی دی په 2 روپی خرڅول را وادي نو دا خو په عین دغه رقم د لکې ور پچ په 2 روپی خرڅ کې دی دغه دلیل وای دا د عرب او مشرکانو چې د اسلام دین لا نو راغلی سود چکاوه د سود د جواز لپاره دغه دلیل پیښه نو د نن ست خو خو غي عین کوي چې پراغه نه خوش کده من روان دي چې برای نو چې هغه کاروبار روان دي چې دکاندار ماته درې پیشي په 2 روپی راکې د لسی د پشن راکې برا چې د مثلا په 500 روپی راوړي په 70 روپی راکې هغه جایز نه دا کارم جایز چې زه وره په 2 روپی باندې ورلرو دا یو طرز دي چې دای سي د دې د دلیل چې ول بيع په مثال د سود ده بل طرز بیا دا چې د دې دغه توري ترجمه په واضح شي یو سره به بل توار لپاره به ول ماته ته یو سل روپی په پور راک هغه به سلې په پور ورک انو بیا څه وخت کوم میاشت باندې در کوم میاشت به پرس وسلې به نه درلود هغه به در وازیه تراله چې الک هغه سلې راک د برتول چې سلې خونسته مگر بل چم به سره وک ته ما ته یو میاشت وخت نور راک زه به تا ته د میاشت په بدل کې شل روپی نور در کوم برابر زه یو سل شل در کوم چې میاشت پرس دا قبول چک ګوره د وخت په مقابله کې چې شي ځنی وخت شلې ځنی وخت میاشت به پرس ول بیا چې بده ور لغه بغي وسلو شلم نه درلود بره بل یار بل چمبو څنګه بره شل نور را باندې بالاکه یو میاشت نور چمراک دغه بول سیری ا میاشت به بل کش وخړي بره روپی بل یار وسلو سلویشت بس به چې چا بر فل چاله کده خصودی دا خو ناروا دي دا ته ولي ک بره ول دا ناروا نه ول بره چوار دا وره دی ما تراش وار دا وره چې دی ما تراش د مثال په تور یو شی دی زی پر خرڅومه دا شی د سلو روپو دی دا شی د سلو روپو دی براوی د درو میاشت په فورې راکنه خو غالبه د چ په یو سلو سرویشت خلک ورکی اوه خدای میاشت په فور په یو سلو سرویشت هغه خوروار د شریعت تلار امرواده په هغه وختو کې امرواده چې دا وار دا وار دا شی ته پر خرڅی شی د سلی دی براوی ورور ته خو نظمات څخه چرانی سي په فور دی په فور نو بیا ګران دی په سود دی په یو سلو سرویشت براوی هغه سرویشت ولی بالاس ودل الته چې سرویشت به لاس وی راوادي چې د دوه میاشتو پوري بره په یو سلو سرویشت کې په نغدي په سل دي نو دا هم راواده چې ما سلې د تور کړی پر باندې مو چې میاشت ور کوم شلې نور پر بالا کوم چې بل میاشت ور کوم شلې نور پر بالا کوم دلته خوم د پیسې د چا سره مقابل شو د جنت نه چې سره دا دلیل ام غلط هغه بل ام غلط دی وړه غلط دی دې خبرې ته بس تیس پام وست دکاندار ته ورځه برای دغه شی کې په نغد غواړي په لسی دي کې په پور غواړي په 15 روپی دي دا جائز ده ورته په پور راکه په 15 دا نه جائز چې دغه رقم د چوار د واره سودا په لسی وس عقد په لسی وس ورسته بالا کړي ورسته بالا کړي الته هغه پنځه چې دي صرف د جمعیشت مقابل سود د جنیټې مقابل سود دلته چې توار د واره د په 15 باندې په 15 لاس باندې معنا در خپل ریټ به لار انیسه ریټ له سید کې په شل راځي په 15 سره انیسه دلته دا 15 ګرځ د دې شی مقابل ګرځ خو سودا د مخه نه ده سوي و دې زستات څخه چې په پور غواړم دغه شی بره په 15 دی